Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem dinleyicilerimiz, bizleri var eden, varlığından haberdar eden ve en büyük peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma şerefiyle şeref yâb eden ve o ümmet içerisinde de dalalete düşecek, sapıtacak, şaşıracak, cehennemi boylayacak 72 fırkadan ırak edip, uzak edip ehli sünnet vel cemaat mezhebine müntesip eden, onların yoluna salik eden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Her daim bu konuyu işlemek lazım. Bu nimete şükretmek lazım. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri büyük bir gaye ile yaratmıştır. Boşuna yaratmış değildir. Estağfirullah. فَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Sandınız mı ki biz sizi fuzuli yere yarattık, boşuna yarattık, hikmetsiz yarattık, bir gaye ile yaratmadık, ot gibi yarattık, bitersiniz, gitersiniz, kaybolursunuz, gidersiniz. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوا. Siz bize hiç döndürülmezsiniz, hesaba çekilmezsiniz, yaptığınız yanınıza kâr kalır. Böyle mi sandınız? Çok yanlış sandınız. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلْكُ الْحَقِّ. O padişahlar padişahı, hak olan Allah, kendisi hak, ef'ali hak, her işi hikmet üzere, yerli yerinde, hikmetsiz iş yapmaktan uzak olan Allah-u Teala, sizin bu düşüncenizden çok yüce oldu. Demek ki boş yere yaratılmış değiliz. اَسْتَعِذُ بِلَا مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Zelke zannüllezine keferu. Bunlar kafirlerin zanlarıdır, düşünceleridir. İmansızlar öyle zanneder. Çünkü dirilme inkar eden, Allah-u Teala'nın huzurunda hesaba çekileceğine iman etmeyen adam demiş olmaktadır ki, inanmış olmaktadır ki bu alem boşunadır. Gökler, yerler fuzuli yere yaratılmıştır. Herkes istediğini yer, içer, der, güler, yapar, yatar. Haksızlık yapar, zulüm yapar, yalan söyler, kandırır, adam öldürür, iftira eder, gıybet eder, dedikodu eder, kul hakkı yer. Her şey yanına kâr kalır. Çünkü ahiret yok, hesap yok, dirilmek yoksa, demek ki gökler, yerler ve içindekilerin bir akıbeti yok, bir sonucu yok, bir neticesi yok. Böyle bir düşünce ancak kafirin düşüncesi olabilir. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Vay o kafirlerin başına gelecek cehennem azabı. Onları nasıl veyle çağırttıracak, helak diye bağırttıracak, ölümü arattıracak. Neredesin gel ölüm, ey zamanın geldi. Yaşanacak zaman değil bu cehennem diye feryat figan ettirecek. Ama biz onlar gibi değiliz. Biz iman sahibiyiz. Bu hayat fani olduğuna inanıyoruz. Ölümün yok olmak olmadığına inanıyoruz. Ruhun ölmeyeceğine inanıyoruz. Haşır gününe inanıyoruz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. Şimdi gavur gibi yaşamak, düşünmek bize yaraşır mı? Öyleyse niye geldik? Neden geldim bu dünyaya? Bilenden al haberi. Bilmeyene sorma. Bilmeyen diyecek sana yemeğe geldik, içmeye geldik, film seyretmeye geldik, keyif etmeye geldik, evlenip doğurmaya geldik. Bilmeyen böyle söyleyecek sana. Bilenden al haberi de doğru haberdar olursun. İşte bilen Allah-u Teala. Seni yaradandan iyi kim bilebilir? Ela ya'lemu men halak. Yaradan bilmeyecek de kim bilecek? Bizi yaradan niye yarattığını beyan ediyor. Estaizu billah. Ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri de insanları da sadece bana kulluk etsinler, beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Halaktul halka liyerbahu aleyye la liyerbahu aleyhim. Ben bu kainatı yarattım, insanları, cinleri, mükellef alemleri yarattımsa ben kar edeyim diye yaratmadım. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben sevileyim de kar kazanayım diye yaratmadım. Onlar beni bilmekle, bana kulluk etmekle, beni tanımakla kar etsinler diye yarattım. Allah Teala kardan zarardan münezzehtir. Şu dünyadaki inancımızın, amelimizin karı da zararı da bize aittir. Şimdi insan düşünmesi lazım değil midir? Bu kadar ölenleri, kabre girenleri gördüğü vakitte tefekküre dalması layık değil midir? Ben de aynı hale ulaşacağım. Aynı mezara gireceğim. Topraklar üzerime, tahtalar topraklar üzerime saçılacak. Orada tek başıma, yalnız başıma kalacağım. Ben ot muyum? Ben insanım. Eşref-i mahlukum. En kıymetli yaratığım. Allah Teala bana meleklerden üstün olma imkanı verdi. Gökleri, yerleri, felekleri, melekleri, alemleri bana müsahhar etti. Hepsini bana itaatkar etti, hizmetkar etti. Ben bu kadar Allah'ımın nimetlerinden istifade ettim. Sayısız sonsuz nimetlere gark oldum, boğuldum. Şimdi bana bunun hesabını sormazlar mı? Şükrünü istemezler mi? Ben bir kulum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değilim. Boynumda kulluk boyunduruğu var. Şeref duyarım Rabbime kul olmaktan, köle olmaktan. Kul efendisini, sahibini, malikini razı etmeyecek de kimi razı edecek? Onun rızasını gözetmeyecek de kimin hoşnutluğuna riayet edecek? Rabbim, malikim, seyyidim, efendim, mevlam, sahibim, yaratıcım, yöneticim, yetiştiricim, terbiyecim, her şeyim, veli nimetim, bütün nimetlerimin sahibi olan Allah Celle şanuhu ve celle celaluhu benden ne istiyor? Nasıl inanmam lazım? Nasıl amel etmem lazım? Hangi saatte uyumam lazım? Hangi saatte uyanmam lazım? Nasıl giyinmem lazım? Nasıl konuşmam lazım? Nereye bakmam lazım? Nereye bakmamam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmamam lazım? İnsan bunu sormaz mı? Kendisini, ben efendim hür bir adamım, müstakil bir adamım, bağımsızım, bağımlı değilim, istediğimi yaparım, yerim içerim, gezerim, dolaşırım. Kimseye hesap vermem diyecek bir istiklaliyette nasıl haddedebilir, nasıl farz edebilir? Madem öyle adama derler ki, madem öyle hasta olma, efendim, istemediğin bir işle karşılaşma, ölme. Adama böyle derler. Ama elimde değil. Bir hastalık gelir, mecbur ona boyun eğerim. Bir sıkıntı gelir, kendimi içinde bulurum. Ecel gelir, kendimi mezarda bulurum. O zaman sen senin elinde değilsin. Bunu ne zaman anlayacaksın? İş işten geçince anlamak ne fayda eder? Lukman Hakim oğluna vasiyetlen. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Düşündü düşündü, baba bu benim elimde midir? Ne kadar uyanık durmaya çalışsam, yüzüme su çalsam, soğuk sular serpsem, oturmasam, ayakta dursam, devamlı dolansam, uyumamak için uğraşı versem, uyku bir anda gelse adamı, gezerken bile yıkar aşağı. Peki, uyanmama, dirilmemeye gücün var ise, dirilmeyi inkar ediyorsan uyanma bakalım. Bir düşündü taşın. Bu benim elimde midir? Saatlerce uyusam, gayri ihtiyari bir bakarım, uyanmışım. Gözüm açılmış. Evladım, uyumamaya gücün yetmez, uyanmamaya gücün yetmez. Anlasana ki sen senin elinde değilsin, Rabbinin elindesin. Öyleyse ona itaat et. Biz Rabbimizin elindeyiz. Bizim elimizde bir şey yok. Kader rüzgarları bizi o yana bu yana savuruyor. Tabii ki irade-i cüz'iye, kudret-i cüz'iye inkar edilemez. Allah Teala bize bir arzu vermiştir, bir güç vermiştir. Verdiği arzuyu ve gücü ne yönde sarf edeceğimizi de bilmiştir. Ezelde de bilmiştir. Ona göre yazılarımızı yazmıştır. Şimdi de melekleri şahit etmiştir. O hatasız, yanılmaz ilmi gerçekleşmektedir, tahakkuk etmektedir. meydana gelmektedir. Herkes bunu görmektedir, yaşamaktadır, birbirine şahitlik etmektedir. Ve neticede bu şahitliğin karşılığında ahirette de birbirine şahit olacaktır. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu görecektir. Cennete gönderilene hakikaten bu cennetlik adamıdır. Herkes buna şahitlik edecektir. Azaba gönderilene de herkes hakikaten bu azabı hak etmişti, cehennemi boylamaklık bir adamdı diye herkes şahitlik edecektir. Çünkü Allah Teala şahitler tayin etmiştir. Şimdi madem ki biz yaratıldık, biz bu aleme geldik, yakayı ele verdik, artık ölelim desek, intihar etsek bu bir kurtuluş olmaz. İntihar haram. Bâden an yâbdî bi nefsî harramtu aleyhil cennet. Kulum bana gelmekte acele etti. Kendi kendine katletti, intihar etti. Ben de ona cenneti haram ettim Allah buyuruyor. İnsan ne kadar hastalığa, ne kadar acıya sancıya, ne kadar büyük derde düşse intihar haram. Zaten çözüm değil. Dünyada bir dertten kurtuldun, ahirette bin derde düştün. O zaman ne olacak? Yaşayacağız. Allah'ımızın takdir buyurduğu kadar, ecel-i müsemmaya kadar, adı konmuş süreye kadar yaşayacağız. O zaman nasıl yaşayacağız? Ki bu yaşantı bize ahirette ebedi hayatı temin etsin. Bu dünyanın yemesine inanıyoruz, içmesine inanıyoruz, giyinmesine inanıyoruz, evine inanıyoruz, arabasına inanıyoruz. Bunlar olmasa sıkıntı çekeceğimize inanıyoruz. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Yemek temini için, içmek temini için, geçim temini için hepimiz saatlerce, her 24 saatte ne kadar saat kafa yoruyoruz, fikir yoruyoruz, beden yoruyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İşte ahiretinde böylece evi lazım, meskeni lazım, mevası lazım, yuvası lazım, yemesi lazım, içmesi lazım, giyinmesi lazım, hepsi lazım. Kim bunları göz ardı edebilir? Ahirette bunlar lazım değil diyebilir. Onun için bugüne kadar ne hal üzere geldik. Şimdi burada bir dur diyelim. Allah'ımıza gittiğimizin farkına varalım. Her an ömürden bir şey eksildiğine dikkat edelim. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Ruhsami Hazretleri'nin mektubatındaki nasihatlerine, tembihlerine kulak verelim. Küllemâ yemurru anun yenkusu şeyhü minel umri. Her an geçtikçe, her dakika, her saniye, her salise tık tık tık tık tık tık. Saat çalıyor. Saat gidiyor, saat durmuyor. Hepsi bizim ömrümüzden keskin kılıç gibi bir şeyler kesip atıyor. Kâle at'imni fe inni câi'un fe'tecil fel vaktu seyfun kâta'un. Mesnevi'de. Hocasına, üstadına, şeyhine ne diyor? Benim ruhum aç, beni doyur diyor. Acele et, bekletme. Vakit keskin kılıçtır. Kesiyor. Şu ömürler bir daha bize geri dönmeyecek. Bugün bir daha geri gelmeyecek. Her günün güneşi doğduğunda, her gün doğduğunda bizlere nida diyor. Ene yevmun cedid. Ben yepyeni bir günüm. Bak sende, senin bende bir kötü amelin henüz kayda geçmemiş. وَعَلَى مَا تَعْمَلُوا ف۪يَّ شَه۪يد. Bugün bende neler yapacaksın? Şahitlik yapacağım. Zaman şahit, mekan şahit, el şahit, ayak şahit. فَغْتَنِمْن۪ي فَلَوْ غَابَتْ شَمْس۪ي لَمْ تُدْرِكْن۪ي لَا يَمُ الْكِيَامِ. Öyleyse beni ganimet bil. Fırsattan istifade et. Eğer benim güneşim bir batacak olursa kıyamete kadar bir daha bana yetişemezsin. E sana yetişemeyim, ne var? Yarın yine gün var. Allah'ın günü mü bitmiş? Ama yarınki gün ben değilim. Benim hesabım bende görülür. Benim hayrım bende işlenir. Benim dosyam bende kapanır. Her gün kendinden sorulur. Ve yakrubul ecelül müsemma. Her an ecel yanaşıyor. Bugün ölüme biraz daha yanaştık. Bir saatte biraz daha yanaştık. فَلَوْلَمْ يَحْسُلْ اِتَّنَبُّ الْيَوْمِ. Bugün uyanmazsak, kar zararı seçmezsek, Rabbimizi razı edecek işler gözetmezsek, لَا يَكُنْ نَقْدُ الْوَقْتِ غَدًا غَيْرَ الْحَسْرَةِ يَرِنْدِ دَعْوَ. Yarının nakdi sermayesi, kazancı ne olur? ancak ah vah geçti bir daha geri dönmez diye vahlanmak olur. Bak çoğumuzun gençliği geçti. Çoğumuzun güçlü zamanı geçti. Peki teala şebabın kat tevella. Ya leyte şebabelena yaud. Ne güzel söylüyor büyüklerimiz. Ağladım durdum diyor. Kaybettiğim gençliğime. Ne olaydı gençlik bir daha geri döneydi. Levkâne şebâbu yubâhu bey'a. Lâ taytül mübi'a mâ yuridu. Çarşıda pazarda satılsaydı neyin var diye yok istediği rakamı verirdim de gençliğimi geri alırdım. Her gün güç azalıyor. Her gün nefes gidiyor. Her gün kabir yanaşıyor. Ahiret yanaşıyor. Bugün uyanmayan ne gün uyanacak? Vel istirahatü fî vaktil amel. El yevm yevmul amel. La vaktur raha. Bugün çalışma zamanı. İnancını gözden geçirme zamanı. Nasıl inanıyorum? Neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Ne amel ediyorum? Ne eksik ediyorum? Neyi terk ediyorum? Sonra pişman olup bağırmayayım. Ecelle karşılaşınca aniden. Mevla öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve nibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu. Öldüğünüz vakitte yıkayıcının eline nasıl teslim olacaksınız? Sıcak dökse yandım demez. Soğuk dökse dondum demez. Sert davransa, nazik olsana biraz kibar olsana demez. Meyit gassal elinde, cenaze yıkayıcısının elinde gibi. Şimdiden teslim olun, yarın teslim olacaksınız. Çeneniz bağlanacak, elleriniz ayaklarınız bağlanacak. Öylece huzuruma geleceksiniz. Şimdi kendinizi ne zannediyorsunuz? Konuşabiliyorum, gezebiliyorum, görebiliyorum, yiyebiliyorum, içebiliyorum diye. Kendi elinizde mi zannediyorsunuz? Min kablen yetekumul azab. Sümme la tunsarun. Azap gelmeden evvel bana dönün, bana yönelin. Şeytana yönelişi terk edin, günahlara yönelişi terk edin. Düşmanlarıma meyledişi terk edin. Bana itaat edin. Sümme la tunsarun. Sonra yardım göremezsiniz. Kimse elinizden tutamaz. Kimse gözünüzün yaşını silemez. Herkesin gözü yaşlı. Kim kime yardım edecek? Herkesin defteri açık. Kim kimi kapatacak? Vettebi'u ahsene ve unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen şu en güzel ayetler, şu Kur'an'ın ayetleri, şu vaazlar, şu nasihatler. Bunlar dururken ne işin var senin? Filmler, diziler, efendim, yalan yanlış uydurmalar, haberler, eğlenceler, felsefeler. Şu buldun ilmi Kur'ani, ne lazım ilmi Yunani? Kur'an ilmi dururken Yunan ilminle ne işin var? Ne aldanıyorsun, ne oyalanıp boyalanıyorsun? Sen ahiret yolcususun. Niye tedarik görmüyorsun, niye hazırlık görmüyorsun? Şu en güzel ayetleri niye terk ediyorsun? İnşallah bundan sonra her cumartesi akşamı bu radyomuzda, bu Lale Gül FM'de inşallah tefsir dersleri başlayacağız. Fatiha-i Şerife'den başlayacağız. Allah'ımız bize ne indirdiyse size duyuracağız. Ve bütün ayetlerden nasip hissedar olacağız, nasipdar olacağız. Kur'an'dan rızkımızı alacağız. Mevla buyurduğu üzere estaizu billah. Efe bi'adel hadis. Entüm mudhinûn. Böyle büyük haber, böyle ciddi haber. Hiç gevşekten alınacak şey midir? Siz nasıl adamsınız? Benden size Kur'an geliyor da onu hafife alıyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Hiç etkilenmiyorsunuz. Ve tecalûne rizkakum. Ennekum tükezzibûn. Bundan nasip alacaksınız, inanacaksınız, amel edeceksiniz. Dünyanızı, ahiretinizi, sonsuz saadetinizi kazanacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Onun zamanı değil, bunun zemini değil. Şu olmaz, bu geçmez, bu çökmez. Kur'an'dan nasibinizi yalandan, inkardan ibaret yapıyorsunuz. Yazık değil mi size? Bu hazine bir daha bulunur mu? فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُمْ. Madem siz bana bağlı değilsiniz, can boğazınıza geldiği zaman وَاَنْتُمْ حَيْنَيْذٍ تَنْفُرُونَ. Ölenin yanında hepiniz gözünüzü dikmiş bakıyorsunuz. Doktoru var, hocası var, şeyhi var. Hiçbirini bir şey yapamıyorsunuz. Nahnu akrabu ileyhi minkum. Ölecek adama biz sizden daha yakınız. Velakin la tubsurun. Siz bizi görmüyorsunuz. Felevle en kuntum gayra medinin. Siz merbup değilseniz, Rabbe bağlı değilseniz, siz bir yönetim denetim altında değilseniz, siz sizin elinizdeyseniz, terci'ûne en kuntum sadikîn. Doğru sözlü kimselerseniz, hadi geri çevirin, döndürün o ruhu da. Bir hüneriniz var mı görelim. Peki, bu Allah'ımızın ahitlerine karşı, bu güçlü Rabbimiz, yönetimi altında bulunduğumuz Rabbimize karşı nasıl böyle lakayt olabiliriz, laubali olabiliriz? Onun kitabına karşı nasıl bu kadar vurdum duymaz kalabiliriz? Kur'an benden ne istiyor? Rabbim bana ne mektup gönderdi, ne haber gönderdi, ne emir gönderdi, ne yasak gönderdi? Nasıl bunu dinlemeyiz? Bunun yerine ne dinleyebiliriz? Hangi haber bundan önemli olabilir? Hangi havadis bundan güncel olabilir? Bugün ölsen ölüm. Her an ölebilirsin. Hemen ahirete gidersin. Daha dünyaya dönemezsin, gelemezsin. O evine bir daha giremezsin, o yatağında bir daha atamazsın, o elbiseni bir daha giyemezsin, o arabana bir daha binemezsin. Hangi haber bundan yakın? Hangi ilim bundan önemli? Kainatı yaradan, seni beni yaradan sana kitap gönderiyor. Emirler, yasaklarla dolu. Sen hiç ondan bir nasibin yok. Feya dayatel amari temşise behlula. Vay gidi vay. Bu kadar ömürler, günler, geceler, saatler boşu boşuna faydasız şeylerle geçip gidiyor. İnsan bunun için mi geldi dünyaya? Biz Rabbimize bağlıyız. Onu dinleyeceğiz, ona itaat edeceğiz, ona teslim olacağız. Azap geldikten sonra, iş işten geçtikten sonra pişmanlık neye yarar? Onun için iyi takip edin. İnsanlara duyurun. 88.4 bu Lale Gül FM'de bu sohbetleri duyurun. Herkes birbiriyle mesajlaşarak, telefonlaşarak, tanıdığına tanımadığına, herkesi haberdar edin. Sohbet saatlerinden. Hoca efendiler konuşmalar yapıyorlar, ilmi konuşmalar yapıyorlar. Sizin dünya ahiret saadetiniz için. İnsan bunun yerine başka bir şey koyar mı? Hangi iş bundan önemlidir? İnsan dünya işini tercih eder mi ahiret işine? Elhamdülillah, uzak yollara gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Arabalara binip inmek zorunda kalmıyorsunuz. Efendim, fakirseniz masraf etmek zorunda kalmıyorsunuz. Evinizde oturuyorsunuz, dükkanınızda, arabanızda açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Allah ne kolaylık verdi, ne imkanlar verdi. Niye bunu hayra kullanmıyorsunuz? Niye bu insanlara acımıyorsunuz? يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَا. Yerdekiler acıyın, gökteki melekler size acısın. مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يَرْحَمْ. Acımayan acınmaz. Bir kör uçuruma doğru giderken görüp de dur bakalım seyredelim, nasıl gümleyecek de eğlenelim, gülelim diyen merhametsiz, vicdansız insan Allah'ın rahmetine mazhar olamaz. Bak insanlar sel gibi gidiyor. Ehl-i sünnete göre inanmadan, beş vakit namaz kılmadan, salih amel işlemeden bunca günahlara giriftar olmuş, müptela olmuş. Elinden tutan yok. Niye demiyorsunuz şuradan bir havadis dinle? Bak ahiret haberlerini dinle. Mezara ineceksin, ne cevap vereceksin? Hiçbir hazırlığın yok, azıksız gideceksin ahirete. Şuradan Ankara'ya, şuradan İzmit'e bile tedariksiz gitmiyorsun. Hava durumunu gözetliyorsun, cebine haçlık itikaz ediyorsun, vasıtaya biniyorsun. Hiç mi ahirette burak lazım değil, hiç mi ahirette binek lazım değil, hiç mi ahirette azık lazım değil? Niye birbirini uyarmıyoruz? Bütün kadın erkek dinleyenler, herkes mesuldür. Herkes sorulacak ahirette. Bu imkanlar size verildi. Ne yaptınız? İnsanları nasıl yola çağırdınız? Hakka çağırdınız. Hayra davet ettiniz. Veya etmediniz. Hep mesulsünüz. Sizin davetinizle, sizin duyurunuzla, sizin çağrınızla, teşvikinizle biri namaza başlasa, biri içkiyi kumarı bıraksa, biri zinayı bıraksa ya kazanırsınız, kurtulursunuz. Onun da şefaatine nail olursunuz. Onun da yaptığı bütün hayırlara, sevaplara ömrü boyunca ortak olursunuz. Dâllu alel hayr kefâli, iyilik yapmaya teşvik eden, yol gösteren, aynı yapan gibi ecre nail olursunuz. Böyle bir kar, manevi kar bırakılacak şey midir? İyiliği emredenler kötülükten nehyederler. Zümresine ilhak olursunuz. Müjdeye nail olursunuz. El-âmirûne bil-mâruf ve nâhûne al-münker. Allah'ımızın müjdelenmeyisini emrettiği kullara ilhak olursunuz. İyiliği emredenler kötülükten nehyederler. Bu ne büyük iş. Bu ne büyük görev. Belaların kalkmasına vesile olursunuz. Afetlerin, musibetlerin, beklenen tehlikelerin hepsinin kalkmasına vesile olursunuz. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden dine davet eden, iyiliği teşvik eden, kötülükten engellemeye gayret eden bir cemaat oluşturun, yetiştirin. Bunlar hoca cemaatleridir, ilim sahipleridir. Siz de onlara cemaat olun, davetçi olun, teşvikçi olun, duyurucu olun. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak o cemaati yetiştiren toplumlar, sonra o cemaatin sözlerine kulak verenler, amel edenler, birbirini o yola sevk edenler felah bulacak. Umdukları bütün hayırlara nail olacak, korktukları tüm kederlerden emin olacaklardır. Bunların dışındakilere felah yok, necat yok, kurtuluş yok. Dünyada da iki yakaları bir araya gelmeyecek, ahirette de belaları, azapları dinmeyecek. لَا يُخَفَّفْ عَنِمُ الْعَذَابِ وَلَا يُنْظَرُونَ Bu dine hizmet etmeyenler ne haldedirler? İnsanların maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bütün saadetleri bu dindedir. Bu ilimdedir, bu Kur'an'dadır. Bu sohbetlerdedir, bu derslerdedir. Bu konuşmalardadır. İnsanların nasibi Kur'an'dadır. Bu nasipleri birbirine inşallah almaları için teşvik edeceğiz, davet edeceğiz. Yalvaracağız, yakaracağız, dinleteceğiz. Hediyelerle, teşvikle. Ne olur şunu dinle. Ne var? Bir saat dinle, iki saat dinle. Bak, Allah'ın ayetleri kalbine inecek. Feyizler, bereketler, rahmetler evine, ocağına, dükkanına inecek. Ondan sonra kalbine bir sekinet, bir feyiz, bir yatışma gelecek. Sen de secde etmek isteyeceksin. Sen de Allah demeye heves edeceksin ya. Niye geldin bu dünyaya sen? Rabbini bilmeden bulmadan kör gibi ahirete gideceksin. Dünyada kör, ahirette kör. وَمَنْ كَانَ فِي عَدِيَ عَمَا فِي الْاَخْرَةِ عَمَا وَضَلُّ سَب۪يلًا Bunda kör olan orada daha kör olur. Gözü kör olana sıkıntı yok. İki gözünü aldığıma iki cennet veriyorum Allah buyuruyor. Kalp gözü kör olana hiç ilaç yok. O ahirette de kör. Kim ki bunda arifi hak olmadı. Tâbet bir ikâne kaldı bulmadı. Rabbini bunda bilemeyen bulamayan sonsuza kadar bilemez bulamaz. Çünkü neden? Cennete giremez. Cehenneme giren Allah'ı nasıl tanıyacak? Ancak gazabıyla, azabıyla, lanetiyle tanıyabilir. Allah'ı böyle mi tanımak lazımdı? Bu kadar cemaliyle, kemaliyle, bu kadar ikram edici, inam edici vasıflarıyla, sıfatlarıyla Rabbini tanıyamayacak. Rabbinden gafil kalacak, habersiz kalacak. Bir kere cemalini göremeyecek. Bundan büyük mahrumiyet olur mu ya? Onun için gayret kardeşler. Sa'yu gayret. Gerçi güçtür vakıa leyse lil insani illa ma sa'a. Hakikaten zor. Nefis insanı zorluyor. Tembellik ettiriyor. Şimdi çayını iç, dizini seyret, filmine bak. Yemeğe git, misafirliğe git, o gel. Tamam ama bu ilme mani değil. Nereye gidersen git. Aç. Bir düğme kadar sana yakın ya. Aç, dinle, dinlet. Allah'ın bize kitap indirdi. Hoca efendiler bunu izah ediyorlar. Rabbimizin buyruklarını bize duyuruyorlar. Tam ehl-i sünnet vel cemaat. Bir çeşmeden, bir kanaldan, pak çeşmeden, saf çeşmeden. Bir şey karışmamış, bir şey bulaşmamış. Yorumsuz. Allah'ımızın buyurduğu gibi, Habibinin duyurduğu gibi. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bu çeşmeden içmez mi ya? Ondan sonra da susuzum susuzum diye bağırır mı? Onun için geri kalmayalım. Sonra geri kaldığımıza çok pişman oluruz. Rabbinizden inen o güzel ayetlere tabi olun. Bilmeden nasıl tabi olacaksın? Manasını anlamadan neye uyacaksın? Duymadan ne amel edeceksin? Dinlemeyenin hiçbir amel etme şansı imkanı var mıdır? Dinlemeden inanmak bile mümkün müdür? İnsan kendi kendine hindi gibi düşünerek neye inanabilir, neyi anlayabilir, ne amel edebilir? İlmin yolu, sağlam duyular. Bu kulağı Allah niye verdi? Celle şanuhu, celle celaluhu, cealle lekum sem'a. Bu kulaklar niye verdi? Ve lebsara, gözleri niye verdi? Ve lefide, gönülleri, kalpleri niye verdi? Kalilem ma teşkuru. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bu kulağı çalgıya, türküye, filme, eğlenceye, gıybete, dedikoduya, iftiraya açık edip de bu Kur'an ayetlerine, bu meclislere, bu ilimlere, bu sohbetlere tıkayan adamlar nasıl şükredecekler? Bu gözleri haramlara baktıranlar, bu baltaları taşa vuranlar, körletenler, Allah'ın ayetlerine, kitabına baktırmayanlar, alimin yüzüne, ana babanın yüzüne, Kabe'ye baktırmayanlar, Kur'an'a baktırmayanlar nasıl şükredecekler? Bu gönülleri, bu kalpleri sadece dünyaya takan, sadece dünyaya bakan, varsa yoksa dünya, maddi menfaatten başka hiçbir gayesi, umudu, arzusu bulunmayan, ahiret derdi taşımayan insanlar nasıl şükredecekler? Rabbini bilmeyen, tanımayan, ya Rabbi şükür demekle şükretmiş olabilir mi? İslam'ın tamamı şükürdür. Tamamını yapan tam şükretmiş olur. Ne kadar eksik yapsa o kadar az şükretmiş olur. Onun için min kablen yetekun azabu bahteten, ansızın azap gelir, hastalık gelir, ölüm gelir, ecel gelir, felaket gelir, musibet gelir. Ve entüm la teş'urun, siz hiç fark etmezken, hissetmezken, hiç beklemezken, ummazken, oh şimdi rahat ettim, tam şimdi rahat ettim derken, belalar gelir erken, ondan sonra bağırırsınız. En tekule nefsün, ya hasrata ala ma ferrattu fi cembillah ve in kuntu lemine sahirin. Sonra biriniz demesin, ben sizin böyle demenizi istemiyorum kullarım, dememeniz için sizi uyarıyorum. Vay benim pişmanlığım, neredesin, gel tam şimdi senin zamanındır. Ben Allah'ın karşısında ne kadar geri kalmışım. Allah'ım bana bunca nimetler vermiş. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, onu beyan eden hocalar gönderiyor. Bu kadar imkanlar, bu kadar bu radyolar, bu kanallar, düğmeyi açıyorsun. Millet ta efendim aylarca efendim binlerce kilometre yol teperek bir ayet duyayım, bir hadis duyayım diye gezdiği dönemlerden geldik şimdi düğmeyi açmaya ya. Kanalı çevirmeye ya. Bu kadar kolaylık karşısında. Allah'ım beni kendisini bilmem için, bulmam için, cennetine girmem için, cemalini görmem için, rızasına ermem için davet etmiş, davetçi yollamış. Göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, nimet vermiş, imkan vermiş. Hastanede değilim, bas bas bağırmıyorum, konuşulanı dinleyebiliyorum, anlayabiliyorum. Kalkıp amel edebiliyorum, abdest alabiliyorum, namaz kılabiliyorum. Belim iniyor, rükûa eğiliyor, alnım secdeye değiyor. Bunlar ne imkanlar ya? Ben geri kalmışım. Ve in kuntu lemine sahiri. Bir de hacılarla, hocalarla, namaz kıl diyenlerle, İslam'a davet edenlerle, şu kanalı, şu sohbeti dinle diyenlerle kafa bulmuşum, dalga geçmişim, alay etmişim. Hadi git işine ya siz. Ne gerici yobaz adamsınız ya. Ölüm, kabir, mahşer, ahiret. Adam ölmeden mezara sokarsınız. Keyfini kaçırırsınız, moralini bozarsınız. Bizim sizinle ne işimiz olur demişsiniz. Demiştim. Naneyi yemiştim demeden uyun Kur'an'a. Duyun bu haberleri, dinleyin bu sohbetleri. Ev tekule levenneli kerreten. Sonra dersin ah bir daha dönüşüm olsa, ah dünya gidişim olsa, fekûne minel mühsinîn, iyi amel işleyenlerden olsam. Neler de neler. Bunlar denilmeyecek şeyler. Denilmemesi gereken şeyler. Onun için şimdiden tedbir alınması gereken haller. Biz şimdi size duyuruyoruz. Allah rızası için konuşuyoruz. Ve sizi haberdar ediyoruz. İnşallah hepiniz, kadınınız, erkeğiniz, bütün dinleyicilerimiz, herkesi haberdar ederek bundan sonra tefsir derslerine Allah'ımızın Celle Celaluhu Kitab-ı Hakim'inde bizlere buyurduğu ayetlerin tefsirine, manalarını anlamaya, dinlemeye, amel etmeye, bu hususta teşvik eden bu sohbetlere insanları davet ediniz, haberdar ediniz, sonra kaçırdık demesinler. Bu fırsatlar bir daha ele girmez. İnşallah. Artık her yeri dershane gibi kabul edelim. Biz buradan açalım, tefsiri beyan edelim. Herkes ilim tahsiline niyet etsin. Allah'ımın dinini, kitabını öğreneceğim, okuyacağım, amel edeceğim şeklinde niyet etsin. İnşallah Allah hayırlı uzun ömür verir. Tefsiri tamamlamaya müsaade eder, muvaffak kılar. Eceli gelenler, o arada ölenler inşallah niyetleriyle kazanırlar. Kabirde, mahşerde tamamlarlar. Yeter ki Allah'ın dinini, tefsirini öğrenmeye niyet etsinler. Bana Kur'an geldi Rabbim'den. Ne buyuruyor Rabbim? Ben bunu dinleyeceğim. Meallerle olacak iş değil. Sadece Türkçe meallerle ne tefsir olabilir, ne kadar izah olabilir? Ama bu canlı sohbetler sizi Kur'an'dan çok büyük hissedar eder. İnşallah. Kur'an'dan nasip alanın, Başka bir şey aramasına ihtiyaç yok. Sünnet de buna dahil. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Hepsi Kur'an'dan çıkma ilimler. Kur'an'la alakalı ilimler. Bunlar ilimler. Geri kalanı hiç. Ser üstüne oturacak kilimler. Bir şey yok. Ama bunlar baş tacı. Bunlar yere konmaz. Bunlar yere düşmez. Bu ilimlerin günü geçmez. Modası geçmez. Eskimez. Önümüzden haber veriyor. Geleceğimizden haber veriyor. Kabrimizi, mahşerimizi, sonsuz hayatımızı temin ediyor. Nasıl bunu duymayabiliriz? Nasıl bunun günü geçti diyebiliriz? Nasıl ben önemli işim var, önemli haberim var diyebiliriz? Ölümden önemli haber mi var? Kabirden önemli yer mi var? Sonsuz hayatımızla ilgili konulardan daha büyük konu mu var? Hangi gıybet, hangi dedikodu bunun önüne geçebilir? Allah aşkına, Allah rızası için. Şu kısacık ömrümüzü zayi etmeyelim. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri ne güzel buyuruyor. Bugün çalışma zamanıdır. Yatıp dinlenme zamanı değil. وَلِسْرَاتُ فِي وَقْتِ الْعَمَلِ تَضْيُعُ لِزِرَاتِ وَمَنْعُ لَعَنِ ثَمَرَاتِ Çalışacak yerde yatmak, ekecek zamanda efendim yan gelip istirahat etmek, ziraatı zayi eder, ürünleri engeller. Ondan sonra herkes biçerken sen de pişmanlık biçersin. Hasretin, nedametin, pişmanlığın çeşitleri var. Günlük pişmanlık olur, haftalık olur, aylık olur, yıllık olur, ömürlük olur, sonsuz olur. Allah sonsuz pişmanlıktan muhafaza etsin kardeşim. Bir gün üzerine efendim soğuk günde çıkarsın hafif elbiseyle, o gün akşama kadar donarsın. Tabii bu bir günlük pişmanlıktır. Akşam eve dönersin, kalın giyersin, ertesi gün tedbirli gidersin. Bu geçer. Efendim, bir hafta ticaretinde kesat olur. Efendim, bir yanlış karar olur. Rızkın engellenir, bir şey olur. Bu bir hafta sürer, iki hafta sürer. Bunlar geçer. Pişman olursun, niye şuraya imza ettim, niye şunu yanlış ettim, niye şunu sattım, niye şunu aldım. Bak sonra yükseldi, değerlendi, ucuzladı, pahalı almışım, iki gün sonra ucuzlamış. Efendim, ucuz satmışım, pahalamış. Bunlar geçici hasretlerdir. Pişmanlıklardır. Telafisi. Mümkün olan şeylerdir. Nedametlerdir. Ama bir ekim zamanında tarlayı ekmediğin zaman bunun bir haftada, iki haftada nedameti geçmez. Tabii ki bu bir mevsimi etkiler. Ondan sonra hasat zamanında eyvah biçersin. Millet o paraları yerken sen efendim vah edersin. Derken tabii ki bu bir senelik bir pişmanlık gerektirir. Çünkü senede bir ürün veriyor ekseri. Her şey kaç ayda bir her mevsim ürün veren şeyler değildir. İnsanların çoğunun ektikleri, biçtikleri senede bir kere mahsul veren şeyler. İnsanı bir sene pişmanlığa sevk eder. Ama tabii bir daha seneye inşallah telafi edersin. Şudur budur. İnsanı teselli edersin. Ama bir de alırsın kötü huylu bir kadın. Bir de ondan çocuk yaparsın. Hırsız yakalamış gibi. Bırak bırakmaz, gel gelmez, git gitmez. Ne yaparsın? Ya. Veyahut da bir kadın, kadınlar tarafından da konuşalım şimdi. Düşer bir hayırsız adama, döver, söver, aç bırakır, açık bırakır. Ne yapacak o zavallı kadın? Ya. Bu pişmanlık bir haftalık, iki haftalığa benzer mi? Çoğu kaçanlar da bu duruma düşerler. Ana babayı da dinlemezler, kaçarlar. Rahat edeceğim sanarlar ondan sonra. Bir ömür çekerler. Bir de çocuk oldu mu hasrete hasret, pişmanlığa nedamet eklenir. Nasıl kurtulacak? Eyvah dersin, yandım dersin, yıkıldım dersin. Ama yine diyelim ki sonsuza benzemez. Ama bu dünyaya gelirsin, imansız, Kur'ansız yaşarsın da ahirete gidersin. Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerinden nasibini hisseni almazsın. Emirlerini, yasaklarını bilmez, gafil yaşarsın. Böyle ahirete gidersen sonsuz nedamete düşersin. Sonsuz. Ne ertesi gün geçer, ne bir hafta sonra, ne bir sene sonra. Ne ölüm var peşinde. La yemutu fiha ve la yahya. Ne ölebilir? Yok olsun, kurtulsun. Ne yaşayabilir? Hayat bulsun, zevk alsın, keyif alsın. Sonsuz hayatta. Ebedi bela. Onun için bu sonsuz pişmanlıklara kendimizi itecek işlerden uzak duralım. Kur'an dersine gelelim. Tefsir dersine inşallah devam edelim. Bütün insanları bu hususta haberdar edelim. Bak haftaya kadar herkes seferberlik yapsın. Kaç kişiye ulaşabiliyorsa Allah rızası için, ta ki insanlar bu Rabbimizin besmelesinden, Fatihasından hayırla fetihlere mazhar olsunlar, hayırlı açılışlara nail olsunlar inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, biz dertliyiz ama Allah derdimizi bire indirsin. Allah derdimizi din derdine çevirsin. Hepimizin derdini tek derde indirsin. O da Rabbimizi razı etme derdi gayreti olsun. Başka dertleri Allah bize nasip etmesin. O dertleri bize dert ettirmesin. Bu dertle devamımızı halk etsin, şifamızı yaratsın, takdir etsin. Böylece birbirinin karını isteyelim, hayrını isteyelim, birbirine acıyalım. Allah da hepimize acısın. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Muhterem kardeşlerimiz. Şimdi, tabii bundan sonra biraz daha erken ne almak suretiyle 9 gibi, 8.30, 9 gibi inşallah Allah bir mani vermezse canlı yayınlara devam edeceğiz. Tefsir derslerine başlayacağız. Bazı konulardaki sorularınızı da kısa ve öz şekilde artık vakit saat tahammül ettiği nispette ölçüde cevaplandırmaya, vuzuha kavuşturmaya gayret edeceğiz. İnşallah birbirinden Allah yolunda istifade edeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah Safer ayı ile ilgili tabii çok sorular olacak. Yine Safer ayı yanaşıyor. Safer ayında belaların yağdığı ay olarak biliniyor. Bu usta rivayetler de ilk çarşambası, son çarşambası, bütün belaların, musibetlerin yağacağı, bundan korunma yönleri, ne dualar yapılacağı ile ilgili. Bu konu çok yapılıyor. Muharrem-i Şerif'in efendim sonuna yaklaşıyoruz. Safer ayı girecek. Bu itibarla da inşallah sizleri önümüzdeki hafta tefsirden başladığımız dersin akabinde Safer ayı ile ilgili bazı önemli bilgilerden haberdar etmeye gayret edeceğiz. İnşallah bunu şimdiden söylüyoruz. Bu usta merak edenlere de duyurun. Aydınlanmak isteyenlere Allah Teala hepimizi nübüvvet mişkatıyla, peygamberlik kandiliyle sallallahu aleyhi ve sellem, ulemamızın, meşayihimizin beyanlarıyla tenvir eylesin, aydınlasın, bizi de vesile eylesin. Şimdi biraz daha tabii yoğun sorular geldikçe bu sorularla ilgili cevaplar verilecektir. Bu hususta da bir müracaatlarınız değerlendirilecektir. Ondan sonra önemli gördüğümüz konular. Kimisi tabii bazı diğer hoca efendi kardeşlerimizin sohbetlerine havale edilecek. Kimisi tarafımızdan cevapla karşılanacaktır inşallah. Bugün özellikle sizlere sorulan önemli bir soru. Bazı fitnelere de sebebiyet vermiş, bazılarının yanlış anlayışına sebep olmuş bir konudan bahsediyoruz. O da nedir? Namaz kılmayan kafir midir? Bazıları hoca böyle demiş demişler. Bazıları yanlış anlamışlar, yanlış aktarmışlar vesaire. Şimdi tabii ki salat umadüddin, namaz dinin direğidir. Femine kâme afekette kâme din. Namazı hakkıyla kılan dininin direğini ayakta tutmuş olur. Din çadırını mamur kılmış olur. Ve men terake afekette edemet din. Namazı bırakan dinini yıkmış olur. Bu gibi hadis-i şerifler çoktur. Ancak Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebimize göre, Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebimizin cumhuruna göre, ekseriyetine göre görüş de budur, fetva da bunun üzerinedir. Namaz kılmayan, eğer namaz farz değildir, namazı kılmamak helaldir, serbesttir, kılmasam ne olur, sen kılıyorsun da ne oldu gibi laflar eder, namazı hafife alır, küçümser, değerini takdirini bilmez, alay eder, dalga geçer, jimnastiktir, ben spor yapıyorum, benim namaza ne ihtiyacım var şeklinde beyanlar sarf ederse, kelamlar konuşursa, tabii ki bu şekilde namazın terki, itikaden terk olduğundan. Yani hadis-i şeriflerde, birçok hadis-i şerifte, men terakes salate, fekad kefer, namazı terk eden kafir olmuştur. Muhakkak kafirdir, kesinlikle kafirdir diye birçok hadis-i şerif vardır. Ama bu hadis-i şeriflere ehl-i sünnet mezhebimiz, ne güzel bir izah getirmektedir. O da nedir? Hiçbir amelin terki insanı dinden çıkarmaz. Bu itibarla namazı terk edene de kafir denmez. Ancak tabii ki namazsızlık kafir işidir. Kafirler namaz kılmaz. Allah'ımız ve veylül lil müşrikîn ellezîne lâ yûtûne'z zekâ. Zekat vermeyen müşriklerin vay haline diyor mesela. Tabii müşrikler zekat vermez, kafirler zekat vermez, kafirler namaz kılmaz, kafirler oruç tutmaz. Tabii burada bir imansızların ameliyle iştirak, onların yaptığı bir işe ortaklık, onlar gibi onlara benzeyiş, bu tehlike arz eder. Ama bir insan, ben namaza inanıyorum, farz olduğunu kabul ediyorum ve lakin tembelim, gevşeyim, kaçırıyorum, kılamıyorum, Allah affetsin, başlayacağım inşallah, çok pişmanım şeklinde bir inançta, görüşte ise bu namaz kılmasa da biz buna kafir diyemeyiz. İmanlıdır, Müslümandır, tabii ki kamil bir mümin değildir, nakıs bir Müslümandır. Allah tamamını erdirsin ve ona da hepimize namaza devam nasip etsin. Kılmayanlara da kılmak nasip etsin. Bu hususta tabii çok uzun bir sohbet yapılmıştır tarafımızdan. 1,5 saatlik bir konudur. Bu öyle bir işlenmiştir ki namazın önemi ve ehemmiyeti o kadar güzel işlenmiştir ki tabii daha birçok sohbetler bu hususta yapılmıştır eskiden yeniden. Ancak bu hususta çıkan bir sohbetimiz hem kaset halinde hem görüntülü efendim VCD halinde evlerinizde, ocaklarınızda dinleyebileceğiniz, kaset halinde, arabalarınızda, her yerde dinleyebileceğiniz şekilde namazın ciddiyeti ve ehemmiyeti o kadar güzel arz edilmiştir ki onu dinleyip de ben Müslümanım deyip de hala namaz kılmayan pek kalmayacak şekildedir. Bu itibarla birçok insan hakikaten bizim eşlerimiz çok namaza gevşekken şimdi bu sohbeti dinler dinlemez bizi onlar sohbet namaza kaldırıyorlar şeklinde illa bu sohbet herkes tarafından dinlensin demişlerdir. Bu itibarla biz kısaca bu hükmü, fetvayı belirttik. Bunun aksine bizden bir beyan sadır olamaz. Ehl-i sünnet dışına asla çıkmayız, çıkmamışızdır. Bu hususta anlayanlar, yanlış anlayanlar anlayışlarını düzelsinler. Ancak namazsızlığın belası nedir, musibeti nedir, felaketi nedir, tehlikesi nedir? Ve önemi nedir? Kılmayanların durumu nedir? Kabri nedir? Mezarı nedir? Bu ateşi ben kimsenin mezarına yakıştırmıyorum. Allah hepimizin mezarından bu ateşi uzak etsin. Bu namazsızlık ateşini, bu bir namazlık belasını evden ocaktan ırak etsin. Sizlere bu sohbeti öneriyorum, tavsiye ediyorum inşallah. Tabii benim kendime ait bir şirketim yoktur. Hiçbir şirkette bu şekilde bir hissedarlığım da yoktur. Ancak bu hizmetler yürütülüyor. Hizmet amaçlı yürütülen efendim bu gayretler bazı firmalar tarafından. Bizim kitaplarımız tabii ki bu hususta sizi aydınlatacağız. Çok sorular soruyor. Şu kitabımızda var, şu duamız şunda var. Bunları tabii biz burada söylemekle yapamıyoruz. Söylenen şey bir dua, bir öğretilen bir namaz tarifi veyahut şu okunacak. Bunu buradan bir kere iki kere aktarmakla, kimse bunu kağıtlara yazmakla baş edemez. Kafasında da kimsenin bir anda kalmaz, ezberine girmez. Dolayısıyla günler geldikçe hangi gün ne okunacak, ne amel edilecek bunları size teşvik ediyoruz. Son zamanda çıkan eserlerimiz, yeni eski bütün kitaplarımız, kasetlerimizi dilafilm.com adresinden temin edebilirsiniz. Veya şu telefon numarasını verebiliyoruz. 0212 alan koduyla 534-0434. Tekrar ediyoruz. 534-0434. 0212 alan koduyla. Bu telefondan irtibata geçebilirsiniz. Parakende olarak bu namazla ilgili özellikle bu sohbeti bulacağınız ve diğer eserlere kavuşabileceğiniz yerler. Fatih Çarşamba İsmail Ağa Camisi'nin karşısında Yasin Yayın Evi. Efendim, Avrupa yakasında Fatih Çarşamba İsmail Ağa Camisi karşısında Yasin Yayın Evi'nden veya karşı yakada olanlar Anadolu yakası için Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hatipoğlu Hipermarket yanı Kitaş Kitap Evi'nden temin edilebilir. İnşallah bu iki adresten, iki yakada kardeşlerimiz istifade edebilirler. Her şey her yerde konuşulmuyor. Tabii şimdi burada 1,5 saat o sohbeti bu saatten sonra yapacak halimiz yoktur. Ancak herkesin kulağına küpe edecek şekilde arada bir dinlemesi gereken, çoluk çocuğa, eşe, kocaya, hanıma, herkese dinletilmesi gereken ve dinle eşitlenmiş denecek derecede imanla birleşmiş, beraber anılmış, birbirinden ayrılması düşünülemeyen bu namaz meselesini bundan sonra daha ciddiye alarak inşallah bu sohbeti dinleyerek, dinleterek, herkesi namaz ehli yaparak inşallah insanların ebedi felaketten kurtulmasına vesile olabiliriz inşallah. Orada yine daha Ehl-i Sünnet'in görüşleri, bu ustaki bütün kıssalar, hisseler anlatılmıştır. Allah Teala tesirlenerek amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Evimizde, ocağımızda da namazsız bırakmasın. Kıyamete kadar bizden gelecek ocakları, çocukları, nesilleri Allah Teala ehli salat, namaz ehli, namaz hakkıyla kılan kullarına dahil etsin, ilhak etsin. Bizlere namazsız bir nesil nasip etmesin diyoruz. Böyle dua ediyoruz. Ayrıca tabii bizimle uğraşan belli çevreler her zaman olmuştur. Ve olacaktır. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecek Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bizimle değil. Biz tabii bir sembol olmuşuz bazı konularda belki ama esas gaye bizim yıpratılmamız değildir. Biz çünkü kenarda otursak, biz size bir şey anlatmasak, biz Allah peygamber demesek bizle kimse uğraşmaz. Ama biz sizin hayrınıza çalıştığımız sürece şer güçler de bu hayrı engellemeye çalışacaktır. Bu da onların işidir. Yani köpek ısırır bu durmaz. İbrahim Aleyhisselam efendim köpeğe ilaç etmiş, yarasına melhem etmiş, şifa etmiş. Efendim giderken o onun dizine dalmış. Ya ne yapıyorsun? Böyle bir şey olur mu ya? Ben sana bu kadar iyiliğini istiyorum, sen bana bunu. Benim de vazifem bu demiştir. Ha bu ısırır. Akrep sokar. Huyu tosba ile anlaşmış. Beni sırtında şu dereden geçir. Akrep sudan nasıl geçecek? Tosbağanın sırtı kuruda kalır, dışarıdan öyle geçer. Fakat ya sen beni sokarsın. Ya sokar mıyım canım? Ben sana muhtacım. Yolda gideceğiz beraber. Irmak aşacağız. Tam ırmağın ortasında bir sokmuş, içine işletmiş. Ya ne yapıyorsun? Sırtımda taşıyorum seni de. Beni sokuyorsun. Huyumdur demiş. Sokarım. O da benim de huyumdur. Dalarım demiş. Tabii ayrı dava. Sellere gitmiş akrep. Şimdi bu hususta televizyonlara çıkarlar, kanallara haberler verirler vesaire vesaire. Şöyledir, böyledir derler. Ancak siz kardeşlerimizden ricamız, istirhamımız, aramızda bunca hukuk bulunan, bunca cemaatlerimiz, sevenlerimiz, sevdiklerimiz, hepinizde hakkımız, birbirinde sohbet hakkımız, muhabbet hakkımız, sevgi hukukumuz vardır. Dolayısıyla efendim neydi belirsiz, mesnetsiz, kaynaksız, delilsiz, beyinesiz, hüccetsiz, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi dedikoduvari haberleri canlı yayınlara, ana haberlere taşıyabilirler. Bizim millette bir önemi varmış, bir ciddiyeti varmış, bir şey olmuş gibi zannedebilirler. Allah için bizimle ilgili duyuru veya hakkımızda öğrenmek istediğiniz bir bilgi olursa bizim resmi sitemiz, internette adresimiz, resmi adresimiz www.ahmetmahmutunlu.com. Resmi adresimiz, sitemiz budur. Bu siteden bizimle ilgili duyurular, bilgiler takip edebilirsiniz inşallah. Efendim, iftiralara kulak tıkayalım, işimize bakalım. Kervanı yürütelim. Biz ahiret yolcusuyuz. O bir şey dedi, bu bir şey dedi. Dur eğleneyim, yan gel gideyim olmaz. Biz cennete doğru inşallah yolumuzu doğrultmuşuz. Bizi şer güçler inşallah bu yoldan engelleyemeyecektir. Allah'ımız da Celle Celaluhu bize yardım edecektir. Tevfikini refik edecektir. Rabbim elimizden tutacaktır. Dostlara himmet buyuracaktır. Dostların himmetleriyle yolumuz inşallah aydın olacaktır. Sürekli olacaktır. Daim olacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler çatlasa da, münafıklar patlasa da bu dava, bu yol cennete bizi ulaştırana kadar ve kıyamete kadar hak üzere daim olan fırkaları barındırana kadar, koruyana kadar devam edecektir. Bu itibarla sizleri Allah rızası için fasıkların haberlerine inanmamaya, duyduğunuz şeyleri araştırmaya, doğru bilmediğiniz, hakkında delil bilmediğiniz şeyleri konuşmamaya, aktarmamaya, gözden, kulaktan, gönülden sorumlu olduğumuz şuuruna varmaya davet ediyorum. Allah rızası için. Tabii ki biz hakkımızı helal ediyoruz. Biz aleyhimize konuşuyor, geliyor, hakkını helal et hocam. Helal olsun diyoruz. Ben seninle mi uğraşacağım ahirette? Dur bakalım cennete giremeyeceğiz, bekleyeceğiz. Sen geleceksin, ben geleceğim. Ne uğraşacağım seninle? Tabii bu hakkımızı helal etmemiz, herkesin de bize saldırıya geçme serbestliği hakkını vermez. Ama maalesef yapıyorlar, yapabilirler. Bundan sonra da yapabilirler. Bunlara hazırlıklıyız. Zaten senelerdir bu işin içindeyiz. Efendim sürekli bu mücadelenin içinde olmuşuz. Ancak şunu diyoruz ki bizim derdimiz, gayemiz İslam'a hizmettir, dinimize hizmettir, vatanımıza hizmettir. Biz devamlı dualardayız. Biz emniyet güçlerimize dua ediyoruz. Polislerimize dua ediyoruz. Kolluk güçlerine dua ediyoruz. Askerimize dua ediyoruz. Bunu şimdi yapmıyoruz. Bunu 25 senedir, 30 senedir kürsülerde yapıyoruz. Şahidimiz, delilimiz bunca cemaattir. Kayıtlardır. Bunu sonradan yapmadık. Biz bu vatanın bölünmesini istemiyoruz. İç savaş, dış savaş çıksın istemiyoruz. Kimsenin burnu kanasını istemiyoruz. Herkes selametle cennete gitsin istiyoruz. Bunun için bu kanallar hizmet ediyor. Bunun için biz hizmetçinizyiz. Efendim, tabii ki bu askerimiz, polisimiz güvenliğimizi sağlıyor. Onlar bizi bekliyor da biz ibadet ediyoruz. Evimizde namusumuz güvende. Camimizde ibadetimizi yapabiliyoruz. Bunlar haktır, hukuktur. Onlar da tabii ki bu vatanı, bu dini, bu namusu koruma niyetiyle gayret eden bütün güvenlik güçleri. Hepsi bu sevaplara ortaktır, bu hayırlara ortaktır. Bu niyetler müşterektir. Ama tabii ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var. Efendim, bölüp parçalama planları var. Bu kadar İslam alemini gözümüzün önünde işgal ettiler. Ne projeler ürettiler. Bu projelerin şimdi bir kısmını Türkiye'yi de kattılar. Değil mi efendim? Özellikle Sur içi hakkında, İstanbul Fatih bölgesi hakkında ekümenik projeleri var. Efendim, tabii ki bazı hocalar onları rahatsız ediyor. Bu hocalar susturulsun, bu hizmetler durdurulsun, şura dağılsın, bura dağılsın. Ne olsun? Ne olsun? Tabii ki misyoner faaliyetleri revaç bulsun. Ondan sonra millet Hristiyanlaştırılsın. Efendim, ondan sonra işgale kapı açılsın. Dertleri budur. Projeleri vardır. Büyük emelleri vardır. Papa çıkıp demiyor mu ki 3. bin yılda bütün dünyayı Hristiyanlaştıracağız? Bu nasıl bir beyandır? Efendim, şöyle bir proje kuracağız. Bizim devletimizin sınırları içine müdahil olacak kadar, Urfa'ya gelecek kadar projeler kurmuşlardır. Bunları yüzlerce sene evvel kurmuşlardır masa başında. Allah projelerini iptal etmiştir. Elhamdülillah nice günler geçmiştir. Umduklarına kavuşamamışlardır. Allah da kavuşturmasın. Bu vatan bölünmeyecektir. Bu bayrak indirilmeyecektir. Bu ezan sesleri dindirilmeyecektir. Bu millet bu bütünlüğünü muhafaza edecektir. Hiçbir ırkçılık efendim tahrikine veyahut efendim insanları iç savaş çıkartacak şekilde provokasyonlara alet olmayacaktır. Bu millet basiretli, şuurlu bir millettir. 1000 seneden fazla İslam'a büyük hizmetler yapmış Türk milletidir bu. Kainatın Efendisi'nin iltifatına mazhar olmuş. İstanbul'un fethi kendi ellerinde nasip olmuş. Bir millettir. Bu millet de onların evladıdır. Dolayısıyla bu millet inşallah yine İslam'a en büyük hizmeti yapacak. Dünyada İslam'ın kalkınmasına vesile olacak. Bir ümmettir, bir millettir. Allah Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza buyursun. Dua diyoruz. Askerimize, polisimize dua diyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fitne çıkarmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen, insanları birbirine vurdurup kırdırmak isteyenlerin şerlerinden muhafaza etsin. Asla bu aralarda tabii karikatür krizleriyle ilgili bu karikatürleri çizenleri, bunları gösterenleri, alet olanları, evirenleri, çevirenleri, gülenleri, seyredenleri lanetliyoruz, kınıyoruz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sahasını bunlardan temiz tutuyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Ancak bu hususta meşru yollarla, efendim resmi yollarla, kanunlar çerçevesinde tertiplenen mitinglere katılınabilir. Ama izinsiz gösterilere katılınmamalıdır. İzinsiz toplantılara katılınmamalıdır. Mutlaka bunun izni var mı? Bu yürüyüş izin alınmış mıdır? Valilikten, gerekli emniyet birimlerinden izin alınmış mıdır diye sorulması lazımdır. Çünkü izinsiz gösterilerde provokasyonlar oluyor. İzin alınmadığı yere görevliler gelmiyor. İzinsiz olduğu için bilgisi haricinde oluyor. Görevli gelmeden de biri bir slogan atıyor, biri ortalığa bir şey çıkarıyor. Milleti birbirine vurdururlar, kırdırırlar. Bak yazık değil midir? Bu Hristiyanlar böyle fitneler çıkarıyor, Müslümanlar birbirini öldürüyor. Afganistan'da bu kadar insan birbirine girdi. Afgan polisi Müslüman, gösteri yapan Müslüman, Müslüman Müslümanı öldürdü. Dün Libya'da öyle. Efendim, şurada öyle, burada öyle. İslam ülkelerinde bu kadar insan öldü. Müslüman kanı akıyor ya. Alet olmayalım, bu tahriklere kapılmayalım. Efendim, resmi makamlardan izin alınarak yapılan mitinglere katılalım. Efendim, ancak o mitinglerde de, uzun süren mitinglerde dikkat edelim. Sakın namazları kaçırmayalım. Yani öğlen namazı geçiyor, ikindi okunacak, öğlen geçecek. Biz mitingdeyiz, şimdi namaz kılmasak olur. Böyle bir zihniyet olmaz. 1000 tane miting, 1 tane farz namazın karşılığına gelmez. Bunlara dikkat edelim. Sakın farz namazı kaçırmak hiçbir amelle efendim karşılaştırılamaz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem harpteyken bile namaz kıldılar. Hem de cemaatle kıldılar. Korku namazı bunun üzerine indi. Dolayısıyla namazlarımıza dikkat edelim. İbadetlerimize dikkat edelim. Bu arada tabii kanuni çerçevede izinli yapılan mitinglere katılalım. Efendim, hakkımız olan, kanuni hakkımız olan boykotları yapabiliriz. Mallarını boykot edebiliriz. gereken onlara efendim bir ibret olsun, ders olsun, caydırıcı olsun şeklinde bunları yapabiliriz. Ancak provokasyonlara dikkat edelim. Efendim biri bir slogan atar, biri birbirine ortalığı katar. Hele emniyet güçlerine, askere polise karşı çok dikkat edelim. En korktuğumuz şey budur. Çünkü Allah muhafaza etsin, vatan millet düşmanı bir araya girer, kalkar emniyet güçlerine. Emniyet güçleri bizim güvenliğimiz için orada duruyor. Korumamız için orada duruyor. Bir olay çıkmasın diye orada duruyor. Ya kalkıp ona bir taş atar, bir efendim kurşun atar. Allah muhafaza etsin. Bu sefer olaylar çıkar, kargaşa olur. Aman güvenlik güçlerine yardımcı olalım, destekçi olalım ve kanuni çerçevede haklı davamızı haksız çıkarmayacak yönde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazimini ifade eden, onu tenzih için, tazım için, ona, onun düşmanlarına, ona hakaret edenlere lanet için yapılan bütün lanetlere, bütün toplantılara kanuni çerçevede katılalım. İnşallahü Rahman. Yalnız alet olmamaya gayret edelim. Efendim hiç yapılacak hareketlere dikkat edelim. Her çağıranın peşine gitmeyelim. Kim bizi ne amaçla nereye çağırıyor, bunlara dikkat edelim. Ehl-i sünnet ve cemaat çerçevesini mutlaka muhafaza edelim inşallah. İslam'da kır dök yoktur. Onun bunun camını kırarak, arabasının camını patlatarak, ortalığı ateşe vererek, bilmem nereyi yakarak İslam böyle bir gaye hedeflememektedir. Böyle bir protesto olmaz. O arada bir çocuk çatar, suçsuz insan çatar, efendim bir suçsuz masum insanın malı zarar görür, canı zarar görür. İslam'da böyle bir şey var mı canım? İslam'da terör olabilir mi? Yani orayı patlat, burayı çatlat, böyle bir şey var mıdır? Bunu kim diyebilir? Buna hangi hoca fetva verebilir yani? Böyle bir şey yok. Kün abdellahil mektul ve la tekün abdellahil katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Biz bu zihniyetteyiz. Yaralanan ol, yaralayan olma. Biz bu zihniyetteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tembihi budur. Fitneye karışmayın. Müslüman Müslüman kanına girmeyin. Ancak Allah muhafaza etsin. Bir işgal tehlikesi olur, bir düşman tehlikesi olur, seferberlik olur. O zaman tabii Rus gavuruna, Yunan gavuruna nasıl ecdadımız kurtuluş savaşları verdilerse Allah muhafaza etsin vatanımızı. O zaman böyle bir şey olabilir. Geri kalan asla silahlı bir eylemlere, efendim vurucu kırıcı eylemlere kesinlikle iştirak etmeyin. Bunlar caiz değildir, bunlar haramdır, bunlar yasaktır. İslam vatanında, Müslüman millet içerisinde böyle serseri mayın gibi dolaşmak asla caiz değildir. Bunlara prim vermeyin, destek olmayın, yardımcı olmayın. Hiç bu hususta İslam'a hizmettir diyenlere aldanmayın. İslam'a hizmet olmaz. Bunlar hezimet olur. Resulullah'a hizmet edeceksek onu methedelim, onu sevelim, sünnetini yaşayalım, yaşatalım, tanıyalım, tanıtalım. Tabii ki meşru çerçevede protestolarımızı da kanuni izinler alındığı noktada o çerçeveyle sınırlı kalmak şartıyla o hakkımızı da kullanalım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin dostları olan siz ümmetleri, hepimizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Vatanımızı, milletimizi bütün belalardan, sair İslam vatanlarını işgallerden muhafaza buyursun. İşgal altında olanları Allah düşman güçlerinden halas buyursun. Allah Teala Kur'an sünnet merkezinde cümlemizi cem buyursun, toplasın. Allah Teala yaşadığımız sürece bütün hayatımızı, faaliyetimizi, nefesimizi onun kıymetli dini, kitabı, Habibi ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun hizmetinde harcamayı nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azat eylesin. Tekrar kavuşuncaya kadar Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.